أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث الأفديت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى زودين دونا فلندرويم بريتي فالد الزيم كركويم Salavatet, selamat, përshëndetit më të plota mi pejgamberin tonë të dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, shokëve të tij besnik, familjes së tij të pastër dhe çdo besimtar i cili shkon pas rrugës së tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi nga fundi i surës Al-Baqara. Kemi kaluar pjesën ndërmuese të kësaj sureje, e cila sure numërohet nga surat më të gjata në Kur'an, surja Al-Baqara. Të cilën e ka lavdruar shumë për nga mërë i onë sallallahu aleyhi vësallem. Sure e cila kush ka qeni praneshën me vëmendja dhe ka memorizuar tërsien e kësaj sure, e ka vërrejt se kretë Kur'ani është i vendos në këtë sure. Kemi ngelur të ajetit 255 në surën El Bakara, i cili ajet është ajeti mëj madhë në Kur'an, i cili quhet ajeti El Kursi. Ajeti El Kursi. Përmendëm në gjëratat domon të fundit se pas dispozitave, pjesa që ka mbetet në Kur'an është pjesa e historijës dhe e disa pjesëve të pasurijës dhe përmbyllet me emën Rasul. Përmendëm se do të shkurtojmë këtu dhe shkurtuam, i morëm disa prej faqeve shumë ma si përfaqësisht se sa ajo e cila është për librat e tefsirit, por se në këtë ajet ndërua vëzër, do e mos duhet të ndalemi pak më gjatë. Pra ajetin kursi të gjithë e dim, ajeti kursi është ajeti të cilin pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ja ka bërë pyetje njëri prej sahabëve të vet, se cili është ajeti më i madh në Kur'an, Ubej ibn Ka'bit radhiyallahu an, dhe ai e ka gjetë. Pra me studim me hulumtim e ka gjetë se është ajeti më i madh dhe ka lavdruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ajeti kursi vëzër dhe të ashoj me lejnë Allahut të bareke vë tjara se është ajeti cili besimtari duhet të mishërohet me këta jetë. Do mën duhet të i bëhet shpirt e zemër e mendje psikik të përfshin ajeti kursi. Andë në e gjemë ajeti kursi se pejgamberi alaihi salatu wasallam e ka lexuar herë saba, herë ndrek, herë në kësham, herë njëci, e kur kara me flet, e kështu mara. Andaj ajeti kursi duhet t'i kushtohet rëndësi të veçantë, fjalë për fjalë, nuk është për qëllim vetëm me i lexuar shkronjat, por ndalet njeriu me anat e ajetit kursi. Kush don me përcjell me telefon apo me mushaf, megjithëse na e din përmend shkret, dhe kjo duhet t'jetë kërkuara, që çdo besimtar ta din surën ajeti kursi përmend, porse ta përcjell me mushaf që ta vërejmë pak kontekstin ku ka ardhur ajeti kursi në surën Al-Baqara. Ku ka ardhur ajeti kursi në surën Al-Baqara? Të ndërua dhe zërë, ne sot të bëjmë vetëm një hyrje për rëndësinë ajetit kursi. Do ndalim me këtë ajet pak më gjatë. Pra, pasi ta kalojmë ajetin kursi, nga se këtë feja e Zotit është në ajetin kursi. Andaj edhe ajeti çka vjen mas, ku Allahu te bareke ve teala përmend la ikraha fi din, dhe përmend mohimin e asaj që ka quhet tagut dhe shejtan në Kur'an, krejt kjo është baza e fejes. Andaj fjala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, këtë është për qëllim që njeriu me nxjerr një njohës të ajetit kursi. Një njohës, një njeri i cili e njeh Allahun te bareke ve teala. Madje ta shohim se pejgamberi alayhi salatu sallam shokëve të vetë, para se më ia mësu Kur'anin, ua ka mësu imanin. Ua ka mësu imanin. Kur kanë komentuar dietarë çka është imani, kanë thënë me anaja ajetit kursi. Çka është imani? Pra nëse e merr imanin dhe e zhvesh, e degëzon, e copton, atër çfarë del? Del ajeti kursi. Del la ilaha illallah. Apo? Në ajeti kursi si ka ardhë Allahu la ilaha illahu. Me një format tjetër. Andaj për nga mirë a.s. këti ajeti ka kushturën si të veçantë dhe i tilë duhet tjetë në zemrat e besimtare. Kush është e përcjellëzën me mushaf, me ren, do da shef ajetin 255, ajeti El Kursi. Tani kemi dhe zërë disa ndarje në Kur'an. Kemi ndarje të sureve dhe kemi ndarje të ajeteve. Surja, surja ma e madhe në Kur'an, surja e cila ka fillim në barim dhe është tërsi, surja ma e madhe në Kur'an është surja el-Fatiha. Surja el-Fatiha, elhamdulillahi rabbil alamin. Mas kësaj sure, surja ma e madhe si sure vjen surjetul ikhlas, kul huallahu ahad, e cila është një e treta e Kur'anit. Kur largohen surët, pra endojmë vej surën, vim të ajeti. Ajeti më i madh është ajeti kursi. Dhe plot njërë për njërë dhe një herë, këtu ju mjegullohëm se surja kul huallahu ahad, surja fatiha, ajeti kursi. Surja el-Fatiha ma e madhja, pastaj vjen surja kul huallahu ahad, pastaj vjen ajeti kursi. Pastaj vjen ajeti kursi. Andaj dhe zër, ajeti kursi është prej ajeteve të cilat Zoti Jon Gjellë Gjellaluhu e ka vlerësuar umetin e Muhammedi s.a.s. ku me një ajet është përfshi i tërë besimi i muslimanit. Dhe këtë ajet dhe zër, këtë ajet në këtë form, në këtë formulim, në këtë shpreje, nuk i është zbrit asë një pingamberit më herë. Andaj është daluar umetin Muhammedi s.a.s. me shumë prej vlerave që përmendëm, prej tyre edhe mënyrën e formulimit të ajetit. Por shemi, çdo pejgamberi i është kallëzuar se nuk ka zot i cili meriton adhurimin përveç Allahut te bareke ve teala. Ku dallon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Dallon mënyrën e formulimit, mënyrën e se si vjen kjo formë. Apo, për shembull, ne e bënim dallim mes Kur'anit dhe hadithit. Kur'ani dhe zot ka shije të veçantë, s'është fjalë e Zotit. Hadithi pejgamberit sa megjithëse është i shenjtë, i paprekshëm, kush e mohon nuk ka musliman, megjithatë nuk ka si Kur'ani. Nuk është si Kur'ani. Për ta parafru, Allahu Gjellë Gjellalu e ka dalu umetin e Muhammedi s.a.s. Domon, jo 100% shtu, për me pas një sure qartë, i njën shpalja që ju ka ardhë pengambarve më herët si një loj vetëm definicioni. I njën definicioni. Ku dalimi se ne kanë ledzu si ku ledzu Kur'ani. Apo, dhe kjo është prej madhështirës, sepse Kur'ani, me anatë që ka i konë mrena, normal që i kanë pasë edhe të vratë edhe injili, por Kur'ani ka mënyrë dveçan që depërton zemra. Mënyrë dveçan që depërton zemra. Andaj shumë prej njerëzë Kur'ani, se kuptojnë fare, shumicë e muslimatë se kuptojnë Kur'ani. Me qka knaqën? Mënyrë si lezohet. Dhe a mush me paramdu dhe zërë, e mbajnë imanin me miliona njerëz, vetëm në përmjet stili që shlezohet Kur'ani. A e kuptove tash rëndësinë? Domthon, nëse i thuaj plot mi muslimanëve, ose e fut në debat, i thu bika e dhe se Kur'ani është hak, s'mundet me ta argumentuar. O të besoj. Apo, me çka e marr ke imanin? Me studim, e kupton ajetin, e nxjerr dispozitën, e mediton? Jo. Pse? Sepse nuk e kupton drejt për drejt. Allahu xhelalu ala ketu met, por shkak se e ka ditë se do të zhërohet edhe jashtë arabëve, çfarë ka vë? Ju ka dhënë stil. Mënir, i të qëtësire na e qëjmë me kam tertil forme caktuar e leximit Kur'anit deporton zemër pa e morë vesh. A dhe përshemë ta leximë ajetin kursi edhe këtë tertil dhe zër s'ka mundësi njeri me lezu hadithin mos flasmi poezien as hadithin së në lezon sikur lezohet Kur'ani. Thëtë Allahu të barek e vëtjala e udhu billahi min e shëtanë rëgjim. Allahu la ilaha illa hua al-hayu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi s-samawati wa ma fi l-ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu s-samawati wa l-ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyu al-'azim. Kjo ajet normal tash kur jemi të fol për stilin edhe bukurinë edhe mënyrën e deportuese që ka Kur'ani shpejt, për ta pa këta më mirë, normal e zgjedhni recitues më të mirë, i cili është arab. E zgjedhni ja si Abdul Basitin apo Minshawin apo Husarin, apo ata që ti mendon se lexon mirë me të gjuhit, me zot mirë, që ka thënë Ali sallallahu alaihi wasallam, ummeti jam duhet ta lexon Kur'anin me të kënduar. Për çfarë arsye do të zot? Për çfarë arsye? Thotë që i khulli sa më ti mija. Për shkak se ki umet është vequ me stil të veçan, me të cilin e mban imanin. E mban imanin. Andaj Allahu Gjellar e ka bon farz, të lezojmë, namaz e ka bon farz, të lezojmë Kur'an. Fakra umat e jesë salamin. Pa tjetër me lezu di shka Kur'an. Për shfar arsujë dhe zër, se pa Kur'an, s'ma atë imanin. Nuk marrët pa Kur'an i marrë. Qoftë me një, pak një pjesë dvogën. Ama pa Kur'an hiq, s'ka mundësi. Nuk ka mundësi mu bajt i marrë. Andaj, prej veqërive të para, të ajetit kursi dhe zërët, ketë Kur'anit, cila është për dalim nga shpadet e tjera. Kanë arë në formate të cilat nuk i njajnë me kamit Kur'anit. Pro s'lezohen si Kur'anit. Nuk lexon si Kur'ani. Andaj vëzër plot me dietarë, sikur që është Abdul Qadir el-Gjurjani, me ardh dietar si Farrahidi, Ahmed ibn Khalil, Sibawi, etj. Të tjerë, Ibn Qayyim el-Juzeyni, Sheikh Hussein Dimi, i kam u këto mëna, cila vëzër një prej mënave, kanë thënë një prej pikave, jo ke, një prej pikave që kanë arrit Tevratin dhe Injilin me shtremu, cila ka qenë? Cila ka qenë? Se nuk e ka gëzu këtë format të cilën e ka zbrit Allahu te bareke ve teala. Kjo vëzë meselë e madhe. E kupton? Do më thanë, Tevrati dhe Injili, atë formim e ka post të fjalëve, se që ka qenë i destinuar për mundrishu. I destinuar për mundrishu. Si për shembull, si për shembull ka thonë kështu. Merë hadithin e pejgamberit së sëllë. A është hadithi pejgamberit së sëllë? Apo hajde le hadithin e pejgamberit, nga se dikush ka mundësi smunit me e kuptu këta. Mere një fjallë sahabeve, një fjallë sahabeve, Ebu Bekri, Omeri, Othmani. Edhe Kur'ani edhe një fjallë sahabeve. Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Edhe fjallë e, për shembull e Omer Khattabit. Hasibu e nfusikum kable e në tu hasibu. Mere një logarive të vetët e ju e para se të ju marim në logarin e akhirat. Tani vëzër, me këtë formulim shka e ka Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Edhe fjala Omer Khattabit, kjo është arab, sahabe, e kanë djerë me anajën dhe formulimin në kulmin e fjalijës. Cila pranon, cila është në vetë veti që pranon mundrishu malet? Fjala Omerit, pse, që është arabisht, e ka formulin njëri, me kalimin e kohës, apo, kanë ndryshu. Andaj tje gjenë të shumë fjallë të sahabeve, djetarë shfarthojnë, shfarthojnë. Për kjyre, në nuk e dina e ka thonë qështu, pikë për pikë, mirë po të qëtu pare e ka silë muhabetin. Te Kur'ani nuk blenke. Te Kur'ani nuk blenke. A dhe përshimu të Allahu Gjellera i ka vendosë Kur'ani dhe zërë, si cëli. Kjo ndodhë hafëzave. Vete dhe një hafëzë, thuja ndodhë kjo që kjo. Qish ndodhë? Përshimu hafëzë është të lezu Kur'an. Rrjedhë. Edhe gjatë rrjedhës i ik një bë, i ik një lam, i ik një u. Edhe aj, tani nuk i kujtohë që është e sakta. Qka ndjen aj, sot, o të mungu diçka. O të mungu diçka. Dhe kjo kejtë hafëzë ju ndodhë. Se atë munguë, se e dinë se Kur'ani që shtu nuk shkon. I duhet edhe diçka tjetër. Aj për momentin nuk i kujtohë, mirë po e munon në shpirë diçka se së është regullë. Se kënë hadith nuk ndodhë. Kënë hadith nuk ndodhë. Se ma anaja shkon edhe s'ka mund të njëri letë me gjithë. Apo, anaj për shemë dhe zërë, kanë diskutuar djetarët. Farë kanë diskutuar? Kanë thanë. Kër i kanë vendosë regullat e gramatikës gjuhës arabe, kër i kanë vendosë regullat e gjuhës arabe, për shkak se kanë hije jo arabët në islam, dhe normal se kanë pasë mundësi me e prish arabisë, në kanë vendu regullë, disiplinë e veçanë. Këtë kjo për mërujtë Kur'ani. Pasta i kanë diskutuar. Kanë thanë, hadithi i pejgamberit alayhi salatu wassalam, a është argument për regullat gramatikore gjuhës arabe? Plot djetarë kanë thanë, nuk është argument. E disa kanë thonë, për shembull, si ka mundësi pejgamberi s.a.s. mos mukon argument në arabisht e ti mukon? Donë, si murë njani e studion gjuhën arabe, thotë valla, hadithi për mu nuk ka rregull. Nuk ka rregull. Ajeti po, ajetin këtë e kanë pranu, me iqma. Mirë po, ku o i leti? Këto nuk e kanë me hadithin. Ato kanë thonë, mukon që ne e dëgjojna drejt për drejt, pejgamberi s.a.s. të folë, fjale e ti është argument gjuhën arabe. Dhe më thonë, se pejgamberi s.a.s. e thotë një fjale. A më në mi thonë një Rasulullah, e thove bashkë gramatika, ka nevoj me intervenua? Ska mundësi. Gramatikën tane e ndresh me fjallët e tina. Jo, fjallët e ti mi gjujtë në gramatikat e arabve. Mirë po djetarë ka thonë, pse hadithin nuk është argument? Ka thonë, se kena me hadithin, me transmitimin. Se aish ka ma kapru mu, ka mundësi ma kapru me anane fjallës, po jo formulimin e fjallës. Andaj ka thonë, Kur'ani jo me i gjmarë regu. Pse? Se ka arë me harfë. A në dhe vëzër, shiko sa e ka beku Allah o këtë umet. I ka siguru harfit, jo harfit, jo bashtinglorja, vëzër. Në Kur'an në nuk e diskutojmë, por shemë, a mungon një bashtinglore, teja, beja, lami, jo, Kjo është, s'ka mundësi me egzistue, mu paramendu se mungon një i, një elif, një ta, një te, jo. Ato diskutojnë te zanorja, A ke që du për shemull, fuddile apo faddale, te zanorja, te feja s'ka muhabet. Kjo qka argumento dhe zër, Kur'ani është i ruajtur në një stil, s'ja ka dhënë Allahu Gjellala kërkujna. Kjo është begatie e umetit Muhammedi s.a.s. dhe me gjithë ta dhe zër, sa pak e dëgjojnë a Kur'anin. Dhe sa pak e lexojnë Kur'anin. E lutem Allahun që Allahu të na bëjë thart të Kur'anit. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë hadith, i thart e Kur'anit janë miq të Allahut. Atë shka lexojnë Kur'anin dhe zot. Shka lexojnë non stop Kur'anin, vazhdimisht mirë me Kur'an, atë janë miq Zotit xhel xhelal. Nëse kanë ndonjë tarot, s'ka mundsi Allahu dikujt më mundsu vazhdimisht më mor me Kur'an dhe atina i ka përgatitur sharr. Hasha. Apo aty nuk i ka përgatitur sharr. Kjo është mbazë. Pastaj ka mundsi me e pas për jashtin. Kjo është vëzë pika e parë që duhet ta kemi parasysh, se vetë formulimi i ajeteve, e në këtë rast ajetit kursi, është i veçantë për nga natyra e formulimit. Këtë tjesë ma në menë, vëzër, do të këtë vim të ateistat, këtë vim të Kur'anit, si argument kundër qafirave dhe ateistave, do të vjene edhe meselja Kur'anit. Argument, këtheni, këthene me herë, vëzër. Surën e Bekara, fillim. Allahu gjitha se ka hapë këtë libër. Alif Lam Mim dhalikal kitabu la rayba fi pak mandej me jashtë farë ka thënë thot Allahu te bareke ve teala wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi sura Allahu me një ajet e ja u kasos njerëzë punën hiç mos u mundo hiç mos u shqetëso a don me thonë që Muhamedi sa nuk ka pejgamber s'ka shpallje s'ka Kur'an thjesht bërni ngjashëm çështën apo se kur njëri thotë që kjo nuk ka çështë i thuat e çysha E botëna përdoret kjo. Sa mirë, qysh as e di. Allahu Gjellali thot Arabve, apo ke nuk a Kur'an po? Hajtë veç barazojë një ati, nxerët i një Kur'an, edhe na e pranojna se kjo nuk o për nga mërë. Thot Allahu të bare kjo e tjara. Bisura, me një sure, mi mithli i, jo njësoj se së para me ndohë. Ngat, mim mithli i. E injana tina, injana Kur'ani. Apo? Andaj shikon dhe zërë, dhe forma ndryshme. Por shemull, qële mushafin, fund mushafit, fund Koranit, është një sure, dhe si në Allahu Gjellegjellera ka zbrit, ka mujt me këtë sure, murdhu Koranin total. Ska mundësi, se, por shemull, suratul mesel, fëtë Allahu të barek e vëtëra, tebbet jeda ebi lehebin vë tebb, i malkuar, qoft Ebu Lehebi, dora Ebu Lehebi, përdojrë dora për malkimin e njëriut, dhe më është malkuaraj. Pasaj Allahu të barë kjo të arë, vazhdo thot, ma agrean hu malu hu e ma kesem, sa jasë në nara, ka në hinë gjenem. Sa ju është dash dhezër Ebu Lehebi për me rëdhu qështën e Muhammed s.a.s. Një dakik, qysh, ka thonë, Kur'an shëtë ka zbit tyje, unë jam gjenem li, apo? Mirë, la ila ila Allah, Muhammed Rasulullah, unë jam gjenem, që unë pisot për bona musliman. Në mund ti herri të dhënë gjenem lijen, e në gjenet li. Mirë, përse se ka thonë dhe zë? Sepse lajmi Kur'anor, kur vjen, s'ka mundësi më rezistuaj. Andaj, prej formateve të Kur'an dhe zërë që duhet besimtari me i morë me konsiderat shumë të lartë, është smurët më ardhë, jo i njajshën mëna, pas formulim, as në formulim. Dhe kjo shumë kapti në gjanë normal se këtu dhe zërë për ti tani detare kanë bu djetarë shumë detale se si formati Kur'anit është i veçan unë e përdojnë në vetëm qështën që ju e dëgjoni se nëse him në gjunë arabe dhe zërë ajo është dëmonë normal se duhet njërë me pas një bagaj që e njëf gjunë arabe për ta kuptu se pse s'ka mundësi Kur'ani musil një njëjshëm pse s'ka mundësi jo në avë dhe zërë arab të mdoj smunën, sot arab ka sot dush ka arab sot që asë një fjalë gabim se thonë gjunë arabe. Asë një fjalë si del gabim. Që jetojnë gjallë. Për dhe të Kurani s'ka teorime, nuk mundet njëri vëzër kur shkruun. Kër e merë lapsi me shkrujt, normal shkrimi vëzër është ma i përsos se sa të folve, të bo. Njëri pse, se kur shkruun, e menon një. Unë e shkruun të mamë. A gjua ikë ma shpejt. Qëfar dhe në rapë? Asë në trube nuk të vjenë mënira se si me e formulu që shtu. A dhe kanë tonë, është jashtë njërzore që shtu nuk folët. Por që këtë pikë, vëzë, për ta kuptu, duhet njëri pak me ditë arabisht. Pak duhet me ditë arabisht që me kuptu se a e kupton tash dallimi kjo me kjo? S'ka mundësi me ardhë ngjashme. S'ka mundësi me ardhë me ngjashme. Andaj kjo pika e parë që duhet ta kemi parasysh, kjo është shumë e gjatë, por se besoj që ideja e asaj që ka përmendur dietart arriti tek juve. Gjëja tjetër vëllazër që duhet ta kemi parasysh vëllazër, ajetin Kursi. Ose ajeti Kursi vëllazër është prej bazave të fesë. Këtë Kur'ani që ka synon për robit është me edit ajetin Kursi. Jo ajetin Kursi përmensh, për me edit me anajan. Kush nuk edit ajetin Kursi vëzër, dhe kush nuk beson atë shka është në ajetin Kursi, së mundet më konë musliman. Ose përshimu, ja, ta përkthejmë shpet ajetin Kursi, pasat do të dalim me shumë prej manave. Thetë Allahu Gjelluar, Allahu la ilaha illa hua. Allahu është ajë cili nuk ka zot tjetër që mëriton adhurimin post ti. Kush se beson që ta amur, më konë musliman. Janë me thonë puti a Zot. Puti a Zot, lopa a Zot, ligji a Zot, harami halalin e ban të tjera. E kështu më ra. Janë i thotë pejgamberi sa nuk është i vetmi burim i mësimit ton. A ka mundësi më kanë Zot? A ka mundësi më kanë musliman që i ka besu Zotit? Jo. Tani, a i shka se beson se Allah është i vetmi që mërdo në adhurimin? A ka mundësi më kanë musliman? Jo. Vajzdo më ra tonë. El hajjul qajjum. I gjalli i cili ma ketë. Aja vet i gjallë edhe gjallërin kete kanë pej qajjumit. Njani shka mendon se Allah i vdek. Ta mundë më kanë musliman? Shka mundësi? Ande kur ka i njerë për djetarëve të muslimanëve të Me'muni për me diskutu për disa prej meseleve të fejes, për sifatet Allahut të barekjo vë tëra, se Allahu nuk e ka kriju e Kur'anin, për e ka folë Kur'anin, edhe kur i kanë prue ato debati, kemi përmenë me Imam Ahmedi që janë rokë ata, edhe njani ka i për djetarëve, edhe i ka thonë në polemik me ata Mu'tezilet, i ka thonë, qysh, Kur'ani po thunja i kriju ma po? Ka thonë, e pa Allah i pas ka dek. Me'muni i ka i bëzajte, shka folë dhe kështë të ti. Qish ta la goja me formulu Allah i ka dek. Tha po nëse s'ka dek Allahu si des në asilësit. Ti nëse i të thonë Korani është i kryum, krejesa gjegët. A e kupton gjithë gjegët? Kjo e kryume. Me ashtë lunë zetin, por 5 minuta se shemë. A do është kryje. Krejesa është dukët. Nëse a kjo e kryume, kjo des. E aj, nëse dikujnë e i des një cilësi, mundet me dek kejt. A po, çka ka dash mi thonë? Ti që shpo thue, Allah e ka një cilësit kryume, atare mund me dek kejt. Ato, janë nërvozu, ka thonë, po ka thonë, pse për nërvozosh? A pse unë pse për nërvozona, kur për duhet se Kurani e kryume? Pse ti musë për më kuptan ati, unë për duhet me të kuptua? A dhe përgjone, se ti i thu dikujna, që ti nga dora nuk i nxerët për venit. Që i ti thonë? Ushti, pavdek shumaj. Nëse njëri thotë, dora eme, s'ka kur kush në dunja që mund me shkull për venit. Qka të thonë që kjo dore emja është e pavdekshme? Mirë, ka hëna tjetër, realiteti. Fakti që nxerët dora, qka ludon që kjo? Nëse supozojnë, shembulli i Zotit është më i lartë. Nëse supozojnë, njërit për shkak se i hekët dora, qka ludon kjo? Po njërë edhe ma fel pak. Ja hekën edhe zemënë, ja hekën edhe kucit. E hekën, nëse hekën një cilësi, hekën këtë cilësi. Aj, qka i tha? Tha, o, prisi muslimane, nëse kjo është fjalë e krijuar, aj des. Tha, Allah është el hajj, aj zdes. Tha, pro, aj nuk e kishtë këtë fjalë të ranë, pëse ja tha që ta trazoje e ta bjerët e meselja. Ta bjerët e të meselja. A në dhe zërë, a jeti kursi është baza të cilën mesimtari, po nuk e patë, s'ka ma në mësën e taj farzi, zeqati, namazi, agjërimi, zinaja, s'ka ma në, se ka thelbi. Por që imu, thëtë Allahu gjera vazhdim, la të khuduhu sinetu më lanum, Allahu nuk e merë as kotja, as gjumi. Nëse njëni menon se Allahu fle, dhe kjo dhe sërë, çdo fjali qëto, do të ndalim nga me ketë, me lënë Allahu të barë kjo, çdo fjali qëto në jetin kursi që ka është, ka kulturë dhe popull dhe komunitet që beson për zotët e vetë që është. Për qemi, ata që ka besojnë dilin, kur përëndon dilin, dhe tash pushon. Masalit e prap. Tash pushon, masalit e prap. Apo, kur kem të vit i ria, përmenon, një prej manave të paganëve për brejdin, cila ishte, që kanë thonë? Kanë thonë brejdi është që i reziston ftofti, se tash ka kriz zotë i onë dili, e duhet me ullut në këtë komplet bashk, mi thonë, në më thonë, mos u shlo, mos u dërzo, pra, ishala del prap verës. Kjo është ideja. Do më thonë, ata mendojnë për zotat e vetë se flenë. Fle, pasaj qohë të apet. çka tha Allahu gjela? Allahun se merë kotja. E ka muhu edhe kotjan edhe gjumin. Edhe kotjan edhe gjumin. Se, sepse kotja dhe zredini. Kotja është, do mëna jo, mungesa e stabilitetit edhe vedijes para gjumit. Apo, a ka njerëzi që flenë pa kotje? Ka. Unë i kumë pa njerëzi. Qështë do nejtë hinë gjumë. Nuk ka para përgadit. Diko, plot, shumica njerëzve si shflenë dhe zërë, tu kot edhe ik. Ka njerëzi, knena këtën kryon, knen ka fletë. Doon, te njëri dopsia cila vëzër, kotja dhe gjumi. Nëse gjumi o vdekje, vëzër. Gjumi o vdekje. Allahu që nga tha, Allahu nuk e kop as kotja e as gjumi. Pasaj tha, lehu ma fi semavati vë ma fi ardhë. Kreq ka ka në qijel dhe në tokë është Allahot. Nëse njërë një beson, vëzër, se qka ka në qijel dhe në tokë nuk është Allahot, a mund më ka musliman? Materje që ka ne i këzojnë, vëzër, parët e tona. Parët e tona. Nëse njërë një thotë kështu. Këtë janë të mija. Njërë një thotë, tamam, tuat, janë di ka dhona lajmi për dorë, të janë të lajt. Thotë, jo, janë të lajt, mija të janë. A mund më kanë që këtë musliman? Pisit i kanë, dhe vëzër, ata shka se ka dhona zeqatë, në shumë i djetarë, ka dhona qafir. Më gjithë se nuk e dhona kjo tema jo. Shumë i se olemana dhe nuk ka qafir. Mirë po pse, kanë dhona se që këtë me ana e ka. Kër i thutë, jebe zeqatin, e të pse me dhona zeqatin? Po farës, ne të punojnë njerëzit për veti. Qka tu thonë me një fjalë? Qo parët e mija. Uot, se Allahu kër e lipë zëqatin, nuk thot, apo jep me parët e tua? Jo. E tuhu mi melilla. Jep në fukarave pi parëve të Allahit. Njën i thot, ku janë të parët e Allahit? Në gjepin tanë. E këtu vëzër vjen muslimani dhe muslimani. Muslimani thot, po, meri. Tu tuat janë. Apo, andaj pilot për djetarën, vëzër. Pilot për djetarën, të shpëse meni njërë, më samori me bishë këta. Po normal shoqëri muslimanët më kanë. Pra vetë dora thonë, nëse ni pasanik sa jap zeqatin. Shkojnë fukaratë deri thonë bëna zeqatin. Po sa jap. Mundën me amor. Më thonë çka ai jemi, 2.5, vetë duhet më kanë e kontrolluar. Mos shkoti me provuar, se mund të dalë të lashe, por se shoqëri muslimanë kjo ka ekzistuar. Pse ka ekzistuar? Se ai sa ti mor para të tua, para të veta. Ai para të andaj Abu Bakr Siddiku dhe zakur është ndesh me Arabët, ato kanë thonë këshire, mu fal, mi ma gjurua gjurojna, zeqatës jatë. Andaj dhe zër, ajeti kursin dhe zër, ka ardë para parës. Kejtë që ka du të flasim ma ne, në surën dhe Bakara, kejtë është ajetet e parës. Pse dhe zër? Sepse nuk është muhuar dini dhe Allah dhe pejgamberi së selle, ma shumë se sa për faktorin pare, faktorin dinar. Andaj tha alej salatu selam, se abdu dinar, i shkatruar është robi dinarit. Dhe sot studime dhe zër, studime psikologjies, kanë morë laborator, e kanë morë njëri fetar, edhe njëri normal. Ka do është normal ato me dalë diskun tjetër, porse si rezultat që nga duhet neve. Kanë thanë, kompiteri, veprimtarin e fetarit, në nëzirë barabart me veprimtarin e ati cili banë shopping, shkon me blejë. Kur ka pare, kur banë tre këti, ka thonë kur e lexojna levizin e këti dhe levizin e këti, ne dhe kompiterin njësojnë e qëtë. Pse dhe zinë e qëtë njësojnë? Sepse, fetari aq me dashuri e banë këtë aktivitet, si që e banë këtë që e banë me pare. A e ki pove zinë me shparë zelë njërës i dalin pazar. Sikur me ingjenet. Shtinjët, ty thua, ohlo, kada me se nuk mshelët kjo. Kjo apo për menej që du. A i munohë dhe më pse për dinarin e vetë. Për dinarin e vetë, sikur për fejë. Sigur për fe. Andaj në trunin, andaj shka ta alej salatu selam, ishka truar qovë robi dinarit. A që ka të me bërë për zate, pa për dinar. Dhe këshyre zelin e njerëzve, a e kanë dashnijen, sikur kur janë namaz, sikur kur dalin pazar? A një është i mirë kur jenë qajtorë dhe njësë kur jenë gjami? A një është i të shpia ma mirë se sa kur jenë gjami? Nëse është atje ma mirë, e në gjami ma pak, ka defekt, pa tjetër ka defekt. Pse? Sikur kjo veni shenjë, sikur mund të muni dikun tjetër, ma mirë. Dhe neve sa shpesh në ndodhë që jeshtë të gjamiës muni më mirë. Dhe kjo përshkak defekt dhe cërën e ka njëriju në dashurin e tina. Thotë Allahu te bareke ve teala. Men dhe ledhi jeshva u indahu illa bi idhni. Kush mundet e Allahu me ndërmjecu pa lejën e tina? Nëse dikush beson se, sikur që janë plët disa, apo e kemi përmejnë dhe zërë, ti i thu përshimu, që Allah i kabul e i ba veprat, a që ka thotë, përshimu ka posë rast, thotë e ban pëqare, s'ka qare pa e ba. Kjo ignorancë, kjo arrogancë, kjo prej njeriu që del kështë, qëfaroj vëzër, kush e ka shëru këta? Men dhe ledhi jesh fa indahu illa bi idhni. Kush mundet të Allah më ndërmjëcue pa lejnë e tina? A mundet vëzër, a mundet paramiu kështë, martë, ma qarë. A mundet dikush me thonë, shuj se hina në gjenet su në pahën. Ty sot për shembol, a bo është ashti e këto certifikatët e vakcinës, 5 veta njani, a që atis nuk shifët, a bo. Hindi ku në tren, njani nuk shifët. E shtin kufer, e banë qëtër një shtetë, apo? Janë dronë muhabetin, janë dronë pasohëshin, janë dronë letrat. Qëta, më në mu paramenu në gjëllet? Njërë më dhe që mas që ti në hinë edhe une? Thetë Allahu Gjellewala, men dhe ledhi, kush? Kush mundet me i qështu? Nëse njani beson qështu, sa muslima? Por shpara shqie, sa aj beson se Allahu ti ik dishka? Kush beson se Allahu ti ik dishka, ka dhe vek një manin e tina. Thetë Allahu të bare kjo vëtela. Ja'lemu ma bejne e dijem o ma khëlfëm. Allahu e din qka ka para krijesës edhe pas krijesës. Doon, Allahu gjelona e din para se ti me qkumenja me bo dishka, qka i ti dosh me bo? Si e ke bo planin? E që ti qish i hik? Qish i hik që tina? Doon, njoni cilë e di se ti para se me bo planin, para se të mu t'ju kriju dëshira, kriju dëshira, a i t'avdi planin, ta di mundësien, ka mundësime të nalë. Qësh i hikë që tina? Si hikët tina? Këti veç i dërzohësh. Allahu gjelë, adhezër, njëri me ledzua jetin kursi, me kitë mana, qëka e ka? Me kitë mana, qëka e ka? I dritë zemë, i mbushë zemë, flakë me iman. Për sfarë që i dhezër, sepse ka të boje me një qenjë shumë të madhe. Qësh i banda la vera atina? Si ka mundësi, njëri mi banda la vera, ati i cili ta ka kriju mundësien, ti me atë aparat me bota lëverë. Njoni me thonë për shimu, thot, unë e kam një telefon, iPhone, ose një kompjuter, edhe jam të punu e me ja, mi bo dam, për shimu, sistemi të iPhone-it. Njëri me shimu, thot, ti a basht me ndonë, sa të ta ka ndonë mundësi, ti e ta ka ndonë mundësi, që ti si deg, mi u prish, me gjithse, me logik mundët, dhe njoni maj me qëmë, mirë po, në shumizet e rastëve s'ka mundësi, pse, se ata kure kanë nxjerë këta në treg, e kanë menud se e blenë njoni gjeni, hirë mrejna, që kanë bëhe, që kanë bëhe, këta, këta, këta, këta, më ullë me blenë që kjo, gjdo orvatje, era kur ti vene, se dikushat në të lovit, të ishe, a i dhe ati spunon tash, ka orvatje për me bëhe gabim dishka, a bo, për shfar arsiju dhe zërë, njëri me njëri, e, kupto njëri sa keq do këtë kur do mi bo dalavera Allahot. Kujti ti bo dalavera? Ti s'munësh mi bo kompiteri dalavera. E do t'ka dalë se e jetu munu shefit mi mxhu. S'munët, t'nalaj. Allahu gjeluala shembulit ti është më i larti. Thot Allahu të barek e vëtjara. Wa la ju hitu në bishej i min ilmi. Shko, shko, a i ti se shkon më nalë dhe. A dhe shko, gjdo cilësi e Zotit, deri sa përfundon, wa hua l'alia i maj madhe. Thëtë Allahu të barë kjo e tëra. Dhe s'kanë mundësi njerëzit me pas dje, nga dje Allahu të barë kjo e tëra, illa bimasha, po saj ka dasht. Po saj ka dasht. A mune dikush me thonë, vërshemi për emlejt me një organizat, për emlejt njerëzit më të me që më shka egzistojnë, studenta, filozofa, shkenstar, aparata, ketë, pishtina, parët, maksimum, qëfar të zbulojna, qish në udhejt zotin e me. A ka, s'ka mundësi. S'ka mundësi. Pse s'ka mundësi, vëzër? Sepse Allahu Gjelluala e ka paftësu njerin për me ka për diçka prej zotit, po s'ka aj ka dasht. Cila aj që ka dasht, vëzër? Allahu nuk i ka dhanë njerijut, po atë që ka i banë dobi në këtë dunja. Pse ja ka dhanë disa mundësi me menue që mundët me ka për diçka matë madhe, që me kuptu që atë dikush me i madhë. U shimë njëri thotë, mirë, njerit, ja Allah ja ka kufizu mundësi. O që be mu më shkon menja që... Qka së më shkon menja? Allah i ta ka donë mundësin me të shku menja, për shtarë arsye, me të kazu se, apse, ku shkon menja sa lark? Aj që ta ka mundësu me të shku menja lark, s'kapët. Aj të kapë tije. Pse ta ka mundësu me të shku menja lark, që me kuptu se mbi këtë dunjo ka shumë gjëra tjera? Shumë njëri, dhe zërë, kur paramendon për Zotin Gjeli Gjelal, e paramendon qenje të madhe, të madhe, të madhe, et, truni ti et, kryon sure, prap nalë, thot, si shkes, se di. A dhe Ebu Hanife ka thonë, gjdo sure që ka djenë për Allahin, fotografi, Allah i së qashtu. Mirë, djetarë ka thonë, pse ta ka thonë që ketë mundësit me kryu sure? Truni dhe zë, cëllip i njerës ka kryu, s'kryon sure, për që më kërë thotë, Allahu. Emri, Allahut, në trun, që ka vjenë? munohet njëri me kriju sure i madh, e kështu më radh. Po loj, sa qështu? Nuk ka qështu. Pse nuk ka qështu, dhe zër? Sepse nuk ka mundësi qenja njërzore me e kap qenjën e Zotit. Sa se ka pa? E tash këthejme këtu, po pse ma ka dhonë që këtë kalkulim? Pse po bajurës si kalkulime? Pse hajvani se ka qëta? Hajvani se ka qëta? Për qëra si, dhe zër? Që ti me e kuptue se ku do që ka shku imaginata jote në madhështi dhe krijimin e sureve, Allahu shumë më i madh. A mund të paranguzë sa është e madhe një qenje, së ne ka pas që shdokët. Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Ajeti kursi dhe zahjeti madhë. Thotë Allahu të barë kjo vëtëra, s'kan mundësi, kur kush prej krejesa me me dit, prej ilmit Allahut, po sa do Allahu. Të ka dhënë Allahu gjeli gjelalu hu, aqë sa të duhet, aqë sa të duhet. Dhe për kitë këto vëzër, këto fraza, nëse kanë dhënë djetarët, Allahu është krye fjara. Krejë që ka vjen mas është kalëzusi. Krejë që ka vjen mas është kalëzusi, janë 10 fjali të mëlloje që i ka pru Allahu te bareke ve teala. Dhe për çdo njërin prej tyre ka mësim të veçantë. Thotë Allahu te bareke ve teala: "Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard." Kursia e Allahut, dhe për këtë arsye është quajtur ajeti kursi, se është përmendta kursia. Ajeti kursi. Thotë Allahu xhelala: "Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard." Kursia e Zotit e ka përfshi qiellin dhe tokën. Pra kursia e Allahut është më e madhe se sa qielli dhe toka i përfshin ato. Apo i përfshin ato. Këtu ka ndarë nëma dy komente, do të ndalim me këto komente. Ka ndarë vësja kursi juhu, ilmi Allahot, dhe ka ndarë nga Ibni Abasi, adhi Allahuan, adhite transmitimit sakta nga Abdullah Ibni Abasi, se ka thanë, kursi Allahot është vendi i kamve të Allahu Gjile Gjilelu. Vendi i kamve të Zotit Subhanehu Vëtjale, që shqyta konë madhështis së tina. Pra, kursia, vendi ku Allahu gjë e vendosë kom të vetë, që shqyka atina që i përket qenje së tina, qëfar, vetëm kjo kursi o shumë ma e madhe se sa këtë universë që egziston. Po arshi, po Allahu gjë e gjëllë. Andaj, kursia është, nga se e thëmë ajeti kursia, po? Ajeti kursi. Dhe shkëm vëzër sa është të litë me imanin kjo punë? Shumë e lithë me imanë. Tëtë Allahu të barë kjo vëtëra. Walaja u duhu hevdhuhuma. Ruajtja e kujna? Ruajtja e qijet dhe tokës dhe kreta kriesave nuk e lodha të. Nuk e lodha Allahu gjellohë. Ja u du është kur munohet. Allahu nuk munohet kur i runë qijet dhe tokën. Nuk munohet kur i runë qijet dhe tokën. Dhe këto e përmendëm, ja vlenë theksohet, laja uduhu, hevdhuhuma. Shkenstart, dhe atë se hullumtojnë dhe zërtani, me sidomos me fizik, për rëzisit që flasin për planetet e kështu më ratë, që i studion, qëfar thënë dhe zërë, njëri ju në dunja o shumë rëzik. Rëzik. Rëzik mushtue, e keni po të ashtë përshimë më flasin për nëzemjën globale. Mundë përshimë më shregullu ajre, më shregullu nëzemja, më shregullu ftofti, më shregullu stinët. Qëfar argumenton kjo dhe zërë? Plot për njëzë mënojnë normal se s'kan dhije dhe mënojnë që këto janë vesh fjallë palavra. Shumë për njëzë mënojnë që këto janë fjallë palavra. Por nuk janë palavra. Për nga mërë në Zalazellem nga ka kalëzua para këtinve, para se këta me zbulu me shkencë, se motët do të ndrojnë. Ka thonë Allahi Salatu Selam, se jetë tja dhe nëzë, sanavatën khaddaat, do t'ju vjen njerëzve vite mashtruse. Që ka ndonë njëtor vite mashtruse? Del dilis nëzë. Vjen dimri, s'ka shije dimër. Apo, kjo çka argumenton se e prish Allahu që është ndonjë bankaj me xhuzije, varësisht prej gjunave çka i bën njerëzit. Mirë. Çfarë kanë thënë zot? Kanë thënë rrezikojmë pi erës. Mund me u kontrollu. Rrezikojmë pi shivave të shumt, vërzhimeve. Rrezikojmë pi termeteve. Rrezikojmë prej vulkaneve. Fin lëzo këshire sa përqindje janë me ndonjë vulkan. Tani frikë gjëra për dje, pa ti shpërthim të madh. Në oqean. Kitë këto dhe zërfriga që ka egzistojnë të këta, qka argumenton se ata Allah ju ka shfaqë diçka prej mundësijës ta shojnë se kush e rrunë këtë univers. Por shimu prej gjërave interesant, qëfar kanë thonë? Kanë thonë, njëri ju është në rëzik, njëri ju është në rëzik sa ka që liza ato me universit. Nuk shtijem numër. Sa ka që liza universit, qa që jeti në rëzik? Do më thonë dhe zërë, se hiti kështu me ledzuhet. Me mjekësi. Sa janë mundësi që ku qohë sa ba mu qumë me kancer? Allah i sharof të gjithë muslimanë. Sa janë mundësijat? Me himi le dzua të bashkë budal. Thot, gjdo njeri kur qohët sa va ka mundësi o, mon, me mundësi, thot, co, sa që liza përbohët gjdo organ, qatë që mundësi jam u prisha jo. Për shumë në tazojnë akështu, nëse veshkët, apo midja, lukëthi, apo gjdoj organi që ka e ka njërin mrena, sa që liza i ka, nëse i ka për shumë tazojnë 3 milion që liza, 3 milion për qinë është mundësia ti mu qunë sa va dhe defekt. Edhe kur qohët njëri të mamishno, shfarë thot, andaj shka thot për nga mbira a.s. Kula qënë sa va, elhamdulillahi ledhi ahjani, falëndërimit i takojnë Allah të cili më ka bot gjallë. Këtu dhe zë më ka bot gjallë, sa janë mundësi tash me shkenjës me këshirë? Shqyqirë që sini du lishnosh, veshë du lishnosh, goja du lishnosh, huna du lishnosh, kryja du lishnosh, zemra punon, ajri, frima, veshkët, trupi, kama, damartë, kretë. Kitë këto mundësi sa janë konë me miljarda herë me mu pasquti defekt. Andaj thu elhamdulillahi rabbë. Elhamdulillah. Pse? Sepse mundësit me, nëse ishte sa janë mundësit me u prish këto, janë shumë. Mirë vëzë, këtë këto kur, njeri kur folë me miliona normal se s'ka. Kush i runë? Kush ka bo që ti 20 vjetë, 30 vjetë, 40 vjetë, dikush 90 vjetë, 100 vjetë, gjdo sa baqohet dhe i kalon këtë këto krizat e milionave? E kuptonë, vëzë? Kjo i bje që që kam përmendi sa. Kjo e di që i bje? Mi jam morë njërët, mi jam qëllësit. Jam qëllësit. Edhe ja jepni që gjithë. Edhe i thua gjuje që gjithë. Gjuje. Edhe në tokë, do më thonë, ja shtronë, për shemull, 5 milion mundësia. Edhe ja leni monedë dëvogëlë. 5 milion monedë dëvogëla. Ja gjuje, në për tokë, që për datë, që pëzëjë. Edhe i thua pi 5 milionëve për me shpotu ti pi kësaj lërkësie, pi s'kaj dunjohës në tjetërën, dushë mja qëllu qasajna. Kësaj e mundësit mja qëllu, dhe zë? Me gjujit edhe me s'il qenjë. Gjuje. Hek jasit, me të qofe, gjuje. Kësaj e mundësit 5 miliard monedhe të shtrume, provojë të shpijo, dhe zë? Jo 5 miliard së së një vënon, rëj 50 cenet vogle, 50 monedhe. Edhe rëj pin i qoshit, edhe bëjën janë në cak, edhe gjuje. Sa janë mundësit me aqëlluhe? Sa ma lartë, sa ma zorë. Aja kupton dhe zërë shën ketë univerz. Allahu Gjelle Gjellalu me miliarda procese, a i runë. Walaja u duhu, tëtë Allahu dhe me gjitha ta nuk lomë. Nuk lomë, subhanahu wa ta'ala. Hinë dhe zërë, hinë dhe zërë, përshimu, qysh punon sini? Qysh punon sini? E përshimu, në rritë, thotë doktori, thotë, aja ditë se në një milimetrë, që ki o mrena, që tu, që ki organ, që ki ind, mësë me punua, thot ti nuk shemo. Ti thush që që po shofna. Aj, me këshirë me të ati, ti zdush me pa. Me këshirë me të ati, zdush me pa, po ti shef. Kitë kjo dhe zërë, laje u duhu. Allah i runa to. Hivluhuma, kitë shka konë qilë dhe në tokë. Thetë Allahu të bare kjo vë tjala, wa hua l'aliju l'adhim. Allahu është maj madhi, edhe është l'adhim. Me kemi morë dhe zërë, l'aliju l'adhim. Tani dhe zërë, s'kemi hi alo. Skimi në ajetin kursi Allah, do të dalim e lejnë Allah të barek e vëtëra, për gjdo fjalë, veç e veç. Allahu, la ilaha illa hua, al hayyu al qayyum, me lejnë Allah të barek e vëtëra, për qëfar arsio dhe zërë, nga se nëse njëri ju e përfshim, me anajem e ajetit kursi, e ka kap fijen e Kur'anit. Fijen e Kur'anit. Andaj për nga beri sallallahu aleyhi sallam, adin që kanë zeri imam muslim, dhe gjënë këtë adit. Nga Abdullah ibn Ebi Rabah al-Ansari, thot nga Ubej ibn Kaabi, radiallahu an, i ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, ja Eba al-Munder, o Eba al-Munder, Ubej ibn Kaabi, andë ka thonë për nga mberi aleyhi sallallahu aleyhi sallam, një riu që mas mirë të lezon Kur'ani, kush është Ubej ibn Kaabi, radiallahu an, i ka thonë, o Eba al-Munder, eju ajetin min kitabin lahi, maake, a adhamu, cili ajet në Kur'an të librit Allahut, është maj madhi. Cilja jetë është ma? Ma i madhe. Kal, kult, ka than, Ubeji, Allahu wa Rasuluhu a'lamu, Allahu dhe pengamberi a.s. janë më dishën për këtë mesedit. Kal, i tha pengamberi a.s. O Eba Mundir, e te diri e ju ajetin min kitabin lahi ma ake a'adhamu, a dit ti, cilja jetë është ma i madhe. Allahu e din dhe pengamberi a.s. për këtë ka qimë prej e debit të sahabë. Ka than, Ubeji, kult, thot Ubeji, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Ajeti kursi. I ka thonë për nga mbërë a.s. Të transmitusi, taubej, fëdarabe fësadri, e ka prej kështu në gjokës për nga mbetës a sellem, edhe i ka thanë, Wallahi, li jehnike l'ilmu e bal mundir. Që, ka thanë që ti ilmit, qka e paske, ja papsh khajrin. Pra, u, hene, është kur ti, ki komoditet me ditë shka. Pra, u gëzofshin këtë ilm të madhë. Cile në interesoneve këtu, janë dysa mesele. E para, ajeti maj madhë, është ajeti kursi. E dyta, që thamë, e kap fije në Kur'an nëse kap ajeti në kursi. A në dush me dhanë, maksimumin nga vetja me emsue, ajeti në kursi me mana. Me mana. Cile është e dyta, ka thonë, li jehnike l'ilm, e gëzofsh ilmin, e ka qujt ilm. Dhe e ka qujt për nga mbire lejtë sanat e selam këtu, nuk i ka thonë, li jehnike ilmun, e gëzofsh, e pas keni dije. Ka dalim kër i thuhu, përshimë dikujna, po dishe. Po dishe dishka. Nëse të na, së është dijet, ketë din, dhe se di kujtë mi dhanë, pak po dishe, ma shumë se ke. Se ketë din, dhe ketë menojnë se din, ma shumë se tjetëri. Apo? Dhe kjo prej defekteve të zamanit tonë. Mirë po ka dalim kër i thuhu dikujtë, po dishe, vada? Edhe kër i thuhu, ka ketë dijetarë. Pas ke ilmë. Me dozën e shquar, që që i tha për nga mërë a lejtë sëmë për e jetin kërsi, tha e gëzofsh ilmin. Këtë ilmë të madhë qka, qka e paska. Ndë këndon djetarët, mësimi i manave të ajetit kursi, është mësimi i këtë fejës Allahu të bare kjo vëtjarë. Nësë është mësimi i shadit? është mësimi i shadit. Gjithashtu vezër, për ajetin kursi, ka nërë shumë prej, tani endë nuk kemi hi, vetëm e lexuam, disa prej manave shumë shkurt, diçka rrëth ajetit kursi dhe rëndësia së mësimit të ajetit kursi. Ka transmetuar Imam Ibn Majah, rahimahullah, në sunenin e tina, nga Gjundub ibn Abdillah, shoki pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Gjundubi, radhiallahu an, kemi qenë me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fityanun hazawira, kemi qenë me pejgamberin alaihi salatu wasallam, në moshën e re, me kuvet. O, i thonë, arab, shëbab. Shëbab do më dhanë rini, shëb do më dhanë kur ka flak. Kur ka flak, shëb bërrih, shëb bërnar, kur merë flak, nëse rini është, apo ajo kuveti e njeriu. Thot kemi qenë të ri. Edhe kemi ardhur te pejgamberi alayhi salatu selam si musliman. Dhe jesh Allah. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Quran. E kemi mësuar një herë imanin para se me mësu Kur'anin. Kjo shumë e rëndësishme. Thot, thumë, pastaj, të allem në Kur'an, fezdet në bihi imanën. Pastaj e kemi mzu Kur'anin, e me këtë Kur'an e kërështu imanën. Djetarë dhe zërë, kur kanë nalë me këtë hadith, për nga mberi s.a.s. Me këtë, dhe mund, përshkrim të Gjundubi ibn Abdillah, se cila ka qenë metodologjia për nga mberi s.a.s. në mësimin e fejes, pse i ka dhënë përparësi imanit para Kur'anit? Pse i ka dhënë përparësi imanit para Kur'anit? Për disa arsye. E para, vëzë, kanë thonë, sepse qëllimi i Kur'anit është imani. Nëse njëri studion Kur'anin, po se beson ata. Veç alo, drejtë në gjenë, zotin arruj. Një ajet më zbebesue, zban dobi nësi beson këtë ajetet. Që kësa e rëzikës më avës? Njëri përshimë më thotë, valla këtë Kur'anin e besoj. Që kja ajet diqish, ka pas për njëzë, vëzë. Gjehmi Safani, Mirrisi, ka pas njëzë. Ka pas e disa prej kryetarët e Arabve. Kanë thonë, kjo në Kur'an kur thuhet, kul, a banë hek, shumë munon kjo, kul, hu Allah, hek, veç për, hu Allah, vahat. Dukë në po kur, kjo së hekët. Mirë po kapë i njëzës, si ja banë media. Kapë në plëtë, si ja u banë media. Apo, mirë vëzë, vëzë njërë, këtë komplet Kur'an e thotë, unë e këtë e besoj. Vëzë që kja jeti që tu nuk përstatë me traditën tonë. Vilini plëtë për njëzëve, kur e merë, për shemë, njoftohet me një dispozitë kuranore, e prejë me në Kur'an, thotë që ja, në Kur'an shkruna, ti thu, po, në Kur'an. Tho që këtë Kur'an se besojnë. A e kupton sa rëziko dhe zër një ajet me hek për Kur'anit së pranohet këtë imanin pjesën tjetër. Andaj dhe Allahu të bare kjo, da kemi morë ajet me harët, e fetu minu në bibat dhe kitabi vë të këfurune bibat, si ka mundësi një pjesë se beson, një pjesë se beson. Si ka mundësi? Nuk ka mundësi. Andaj dhe zër shiko, Gjundub ibn Abdillah, shoki për nga mberi së zërë. Thot, për nga mësëm ljarë në mësë Manaja e ajetit kursi, manaja e fatihas, manaja e kulhu Allahu ahad. Dëmonë, që këtë Kur'an që ka ti e lexon tash, nuk o kjo gjdo liber. Nuk o kjo, mirë, folka mirë këtu, paska se në të dobishme. Dëmonë, ka njës kështu shpreje, mira dhe mu konfetar, mira dhe mu fal, ama, dijet ku du të me shguhe. Jo mira, s'ka rrug tjetër, ka dalim. ka dalim e dhomë rëgjohën për njësa më konë njëri mirë, i ka urdhë njësë për të mirë, mira dhe ata dhe njëherë me konsultuë, ka dalim, dhe ka dalim kër njëri thotë, kush e konsulton dikan tjetër përveç këtina, a, qëkon, dy fjallia. Tani, përshka për njësa më jam sot e njëri imanin, mësanina, Kur'anin, së ti se mërrash Kur'anin nëse ti zbeson fjallë kujtë kjo. Nëse njëri lezon shketa jetë, apo e jetë tjera, apo Kur'an, që e do shke lezon? Po nuk e di kush i ka thonë që to. Shka nëzjera i pjasën? Mirë, kur i dhurt, ka thonë Allah. Ja, ka thonë Allah. Ndryshon ma bejtë i kri. Ka thonë Zoti. Ndryshon ma bejtë i kri. Pse? Se kjo ka ardhë të një pishum lartë. Së më nështë i me e kontestu këta. Nuk ka roman kjo. Apo? Nuk ka roman. Romani përshimu që farha? Romani gjimësa arrejnë. Jo gjimësa, përshimë se gjimësa. U hapë dritarja, ra shiu, pikoj ati. Aj, aj një 100 facet ma me rrena. Pas taj të ka dhënë diçka, edhe ajo diskutota ashtë është ajo. Andaj njëherë mësuhet imani, dhe zërë. Për shfar arsye, që ta dish, që kjo fjallë e kujna, që kjo e kujna, me dit me nda. Kjo e para, e dita. Pse me mësu imani para Kur'anit? Ka dhënë djetarët, e ka mësu për nga mësam si cilin imani para Kur'anit, që mi a vendos bazat e vlerave. Bazat e vlerave. Si janë bazat e vlerave? Dhe kjo vlezër vlenë për çdo njëri i cili ka në edukim fëmijë. Normal kjo vlenë, pite hoxha, dietari, profesori, mirë po për secili mangat e vladin e vet. Cilën duhet mi a mësu vlezër mas pari? A jam mësu njëherë Kur'anin? A jam mësu njëherë imanin? Imanin. Të na imanin që kuptojnë dhe Allah i penga, ja. Këta maherë. Qka është tu imani? Allah i po. Mi po, para kësajna, jam sonë se rrejna është vesi shëmtuar në vetë veti. E drejta është vlere e lavdruar në vetë veti. Besnikria, amaneti janë dhera në vetë veti. Trafia dhe mashtrimi janë vesën vetë veti. Do më thanë, nuk duhet nisur nga imani kur me rrejtë. Andaj mbi këtë parim, njeri për shembull ban gjuna, po s'del për imanin. Pse? Se parimisht ai çka thot Kur'ani ja hak, unë kum gabua. Me çfarë pson? Çeli s'ban gjuna ai Allahu. Me çka pson ai Allahu? Me mos bëmë gjunave, ama me istighfar, me çfarë pson? Po ti a pështon tu mos bë gabim, a tu bë gabim me të pranue. E ti të pranuze, s'ka ndryshe. E mirë, shikoj pse më thon ta, mësojeni imanin. Qa do më do një mani? Allah o së rrenë kur. Mirë, njani përshimull, sëshmush një man. Sëshmush një man. A i menon se përshimull, edhe me rrejt ka njëherë, nuk prish pun. Andaj shikodhës hadith tjetër, ka për nga mbedi sësel. E njëta, e mëson të imanin, para Kur'anit. Andaj, ata që e kanë përzi këta dhe zërë, ti e gjenë përshimull, hafuz më rëtë më kanë. Bëlloj hafuz. Këtu, lukëthi, cëllë janë shqaj. Ka hafëz, në dunja, lezën Kur'an, apo, friki pa është disa, dalë lezër, rrina për komisionet muzikës. Muzikë. Ti mi thonë, piket Kur'an, ishka e ki këtu mrejna, se ke gjithë, dykun që haram a kja. Ka hafëz, e shetë lejume me rrejnë. Dikush të kuave shregullimi, shregullimi asë që ka mësu dikush këtina imanin, se zgudzon kur me rrejt. A ki qarë, i ditë për i ditë për nga beri sallallaj qëllë, e veti një në prej sahabë, Ebu Derda. Dhe i tha, Ebu Derda, a ka mundësi muslimani, në fakt, e veti njëni për nga beri sallallaj qëllë, pytje. Hadith Ebu Derdës tjetër është, a i në zinaqari në gjenet. Erë njëri dhe e veti me nësamë, i tha, ja Rasulullah, e jesë një mu'min, el mu'min, a ban zina besimtari? Tha, po. Tha, a ka mundësi me vedhë? Po. A ka mundësi me piraki? Ha? Jo një të të stakëfrulla. Po. Me mytë të pje. Besimtari. Kërë erë të e katër, tha. E e këdhip, la. Arrejnë, jo. Shio, zina, vjedhme, raki. Qka ja ma imanin? Qka ja ma imanin? Se ja ma imanin se thotë zinoj haram, vjedhje haram. Vlerën e dalimeve mes të mirëve të qjeve kje ka me veti. Në mëndon, kur aj për aki, thotë o burë, keqja dhe kjo. Harama kjo. I thotë gjallinete, harama, i këpik sajna. zinaja haram. A do t'i e gjenë plot për njerëz, apo i ban kam i thot, e ke gjo kjo, le e këta. E cilja dalime mes besimtarë dhe pa besimtarë, thot, kjo vle. Për shemë, sot, qka mëna me bo? Thot, mu desh o stil. Nuk o stil. Apo, na dhojna, a ka mundësi muslimonja mu kon pa e pambulume? Mujna, nësa ajo thot, e, kjo veso, kjo gabim, mund të mund dreq. Qështu po? A dhe një thot, jo, kjo stil. Ajo, a kon, prapa me turi. O, lopi imanit. A kuptom pse e kam su imanin para Kur'anit? Pse? Se kur thuje pasaj Allahu Gjellola, bane që ta, ki thot, kush ka thonbe? E për mësat të kala ka thonë. Imanin. Allahu ka thonë. Pra për mësat dhe zërë, sistemi ja instalojnë të njërë. Na instalojnë sistemi. Qështë ta lezonë, mësani? Ose, e kur ta lezonë ti sistemin, kur ta lezonë, la ilaha illallah, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, atër këshirë dhe me kruhit me ikë. Pse? Së se do Allah. Nuk e do Allahu Gjellola. A dhe i ka arë nga Ebu Bekr Siddiku, radiallahu anhu, se kër ka bo gusën, e ka mori tesht hol për lhur, i ka hek teshët, e ka vesh ata, që edhe kër të boje gusër, kër të latë, mës tjetë komplet i zhveshtë. Prej marës që e ka posë për Allahu të bërë dhe kjo e tërë. A në kërë e ka për njënë i prisave, ja Rasulullah, ka thonë, që kam takon muë me familjen time dhe me organet gjenitalet të mijat, turshme, që ka thonë, ka thonë mos të shofe dikush prej organeve turshme, pos familja jote, pra gruja e jote. Pas e ka thonë një Rasulullah, e nëse jam vetë, ta shë njëri kur thotë nëse jam vetë, sistemi që ka të thotë vetë në kuptimin njërzorë, që ka i thapë e nësam, Wallahu haku en just të hamin, tha Allahu është ma hak me pas marë për tina. Pra nëse je vetë, më sëri, më njëri thotë, unë jam sa shpi, por ri, që shpër ri, po marë për Allahu gjelë gjelën. Andaj që këtë dhe sahabët shkull me këtë sistem, qëar, atë që ka e lip ka Allah, edhe pse, përshka këse sistemi që e rëthonte, pa ka thonë zoti, po, u kri, Omër Khattabi, para se me zbrit, mlonu, na në rakijën, a i thonëte, pse be nuk zbret një ajet që ka e në rakijën, pse nuk zbret një ajet që ka i obligon gratë më mluë. Mirë, a kemi po për njërë, cili sistem rëna Omerit i thotë qështu Omerit? Laj, laj, laj, Muhammed Rasullullah. Andaj, a mullë që paramenu dhe zërë përsanin, qifti o merit, ku të vene a jeti me thonë, valla, shumë ramë kjo, fukimin që se ka prit. E për nga mërë a.s. dhe zërë, ja mëson të imanin, për së para syje, që ti vendosë bazat e vlerave. Andaj, që ka tha a.s. dhe zërë? Katër shenjat janë munafikut. Lidhët është, dhe zërë. Lidhët është, andaj a jeti kursive, zërë, është a jeti shumë i matë. Shumë njëzë me zakonisht normal, ajo që ajo përdorët, tash a jeti karsi dhe zërë ka me dhe që përru ke gjitë. Hajle dhe të friqë të njëtë 5 saat. Edhe më sani normal, e nxerë kolete, normal. Vesh për regjinë të kërë alonë a jeti kursi. A jeti kursi dhe zërë është ketë imani, ketë sistemi i imani. Kushe e din a jeti në kursi, e din këtë fejtë Allahu të bareke, u e të ala. Qiko, për jemë sëmë të 4 cisi janë të munafikut. Nëse i ka komplet, munafik komplet. Nëse ka diçka, është qasë munafik sa ka pëjtësijës. Cile një njësi për nga mbire sëllat e sëllat? Me cile një njësi dhe sëllat? A di se i Bukhari, se i Muslim. Se i Bukhari 3 cilësi, se i Muslim 4 cilësi. Me cile një njësi? Munafik dhe zë. Me cile një njësi? A di në dhe se munafikët e kanë ngu Kuranë? Kanë zbit ajete? I kanë përcil ajetet? E kanë di gjurë arabe? E ka dite? Ka di se që kjo ajet? Aba? Jan tut, se mos po përmend, gjemull, Ibn Selulio tut, mos po përmendet emrin Kur'an. Çikish ka tut, mos po përmendet emrin Kur'an. Çka? E di që këtë të di çka të ndodh. Andaj ta vllai Ibn Abbasit, kur ka zbrit surja Taube, jan tut sahabët se kanë përmend me emra. Filani munafik. Kjo çka argumenton se niveli i inteligjencës tek tani është shumë i madh. Megjithatë tha Ali sallallahu alaihi wasalam, cilësia e parë e munafikit cila është? Idha haddatha, ha? Kur të fletë, rrejnë. Këdhep, rrejnë. Se shiko, sistemi. A kupton sistemi? Shikoni, ju në imagine. Nga gjundu bërë një Abdillah. E mësonin imanin. Qa është të imanin, dhe zëmë? Qa është imanin? Se sërrejnë feja Zotë Gjelluar. Sërrejnë për nga mbedi së sëllë. Këta dush me pas basë. Andaj, ata që ka kanë problem me imanin, dhe zëmë? Problem. Se së sëllë të volë, a del, as del, kapëtin tjetër. Ai që ka ka problem me imanin, do e mos ka me pas problem me ajetet caktume dhe me hadithet caktume. Por shemo, ti eshe ndash bidat gjion, ndash ai cilja i zhit në harame, apo i përli me kufriat e ndryshme, qëfar thot, E ki pa për shembull zakonisht kur është dikush i përlim me një vepër, apo për shembull tazojna. Kto çka normal, mbaklave shpesh e dini kur i kanë bidatët, kur i thu ka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam, apo wa kullu bid'atin dalala. Dhe çdo bidatë dalalet. A ti mrejna, ti kujton sa e këtë mira pa, a di sa zhegë o mrejna që. Pse o zhegë, vëzër? E qëta është, vëzër, që ka ndodhë që tu? Që shërojë që ki problem? Njën i thotë, për ja kalzova be, hadithin, ajetin. Këta më vasë, leja hadithit ashtë. Hadithi hak, po kësë di me matë. Këti du të mi thonë, a rrejnë për nga mërë e selam? Që shtu du të mi apo? Kjo është, vëzër? A da që e kësëm të mi thotë, ata të cilët, diskutojnë shumë për dispozitë, të mi thonë, a rrejnë Kur'ani? Jo, hajde, sajnë, bismillah. Masa një diskutojnë qëfar më anaj e ka, po njëherë, po hoje që së rrejnë, se nëse ti e po anë që rrejnë, ata në më të apru 6.000 ajetet i kime thonë, ketë rrejnë ajo në të. Te allem në l'iman qablel, e në te allem në Kur'an. Njëherë imanin, masa një, Kur'anin, që ka, tha kur rrejnë, kur fletë, rrejnë. E dyta, kur e jep fjallën se ma. Vezën, aj që e konë sistem, kur e jep fjallën, se ka gajle, thot, po e thajmë, ka për njërës dhe vëzër, Allah për e dhonë fjallën e ka bo një jetë me e thyje. A ka disa manipulatorë se këta, që fa bo një vëzër? Ju jep njërës dhe fjallë, ju premton, dhe e ka bo një jetë me e prish, ama kur e prish e që ka thot, kështë e majtë po kisë si avlen, kë njëri prishtë. Vëllë, shiku shqitanë një shka bo një njërës. Apo, thot, a, thot, unë e kumë pas njëtë me marë fjallë, ama thot, aj, nuk ka niveli që ka du të unë me marë. Mirë vëzër, që ti njërit, a jale shenjë kur thëtë Allahu, ja e juhe ledhina amenu, e u fubil u kut, o ju besimtar, mani lafët. Këj thotë, po, du të mi majtë lafët, ama une kur të vendosi, jo ki kur të vendosi. E Allahu gjillohala i tha për nga mësa mësoja një arimanin. Daja u rejnën për të vërtetës, batilin për të hakit, daja bestikrijen për të rathijes, mashtrimit për mbajtës fjarës, pas taj kur të vire Kurani, i ndrejqë. Ama njani për shemull supozon 0.1% si që kja adith. Sa ta man? Qysh e ndrejqë të këta? A dhe i thabë e mësam, kur ta je fjallën, se ma. Kjetra përprishtë e sistemit më lafiki cilë e odhezër, kur ti lijet dishka, se ma manetit. I thu moja që ta, kur ta këthen, ta këthen ndryshet. Ti a jep një fjallë, a i ta prish. E dhe thale i salatu selam, e qëtësia e katërt e prishtë e sistemit cilë e odhezër, kur të rokët, shfrenohet. Kur të rokët, shfrenohet. Që më në kur të rokët, shfrenohet? Për shkak se nuk i ka mekanizmat me të bindë se që kjo e vërtet, me edhe shemë, dhe zë. Kjo shumë me sejlë ndo. Nëse njëni vjen diskuton, thot, që kjo nuk o tas. Që kjo nuk o tas. E të vitu shka o që kjo? A, për atë shka se shodhin ka me, tas. Edhe ti i thu, tas është, e të nuk ka tas. O ti duke tas. Ti i thu, po qelë, qelë që, i ka këtë vagëzën, vegëzën, është tas. A i thotë, jo, së është tas, kjo thotë është, për shembol, shati. Mirë, që kjo, shka këto të di nervos, shka këto nërmasë, kujtë e pape shati këtu të taso, qëkon të nëzhej, të nëzhej, njeri që i beson që kjo atë tas, normal, thotë të burë, tas edhe ecë. Mirë, nëse ti nuk beson vetë që kjo atë tas, që kime po? Kime arrisë më nërvuzue, kime arrisë më nërvuzue, pëse, se ti do me bindë diçka, qka dhe ti si je i bindë në ta. Apo, qysh mund është me bindë dikan, nëse ti 1% veç, ti vetë kishibe. Së përshqipë për platë njerëzve, shkojnë në Evropa, po këti në vendit përëndimore, e mundohem ju kalëzua atinëve islam. Me dhe rastin si ka rasi shumë, dhe janë qenume. Ka shku përshqipë, kjo vetë se ka ditë me letër njëftim, musliman, Abdullah, apo, edhe ti. Dhe në rastis njërës të zëtë ka thonë, o ti se dishe më në fentane, nuk thotë që shtuaj. Dhe njërës ka lecu, ozë. Dhe unë e ti jena njësojnë informata, unë e përbindjaj, a njërësit nuk e kam problem se me thonë, që ki islami shfara ave, po e dina më shfara islami. Po ajde praktikoj. O me praktiku aran. A në dhe zërë, që ka thani i sëna të sëram, munafiku e ka sistemin e prisht, imanin e ka defekt, renën, fjallën, amanetin edhe shfrenimin. A për nga mbele i sëna të sëram, dhe zërë, paramendone, për çështjen më të madhe që ekziston në ekzistencë, Allahu xhelle xhelalu, la ilaha illa Allah, kur ajo ka thonë njerëzot e ka thonë jo, rren, rren kjo. A u shtika do ka dal? Si do shtrajse më shumë. Se vëzë, se kjo hak. Apo Për shembull, kur ti e di se diçka është hak, ti normal se ki qef dikush me pranua që ashtu që isha. Cili është ai dallimi se ti beson se kjo është hak, që cia jote. Andaj një prej cicive të pejgamberit sa selle, që ka ardhur, që cia e madhe. Sa kur ja ka kallzu dikujt, andaj për shembull një prej argumenteve qumta që ka dalë nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, se ka dalë njerëz me provokue. Ndërsa kanë thonë, për shembull ka vetë, ka thonë çish duket pejgamberi, ka thonë s'provokohet. E mirë, ha që ta provokoj? Provokoj shtu, s'provokohet. Pse s'provokohet dhe zërë? Sonë hak. Mirë, njani kura pak mbatil dhe zërë, pak mbatil. Edhe musliman më kanë, së shi pengamber, normal. A ka një pikë që mërët me nëzirë pi, oj, përdori njës dhe plët prej, prej kontrolit, ka mundësi. O një dit, dit, dit, tre dit, apo. Njani mësë me të lanë në hanë telefonë në stopë. Një dit, tre dit, tre, o, me të shëtësu, një dit natës, pes natë, pes, sabaj, dy mëjt, apet, një mujt, di mujt, tre mujt, një dit, apo, janis, mu kom ma im për alë që më botë, ki me thonë, ej, që gje të proj, valoj. A e kupton që kjo ti kur djene të proj, pe jam sam kursin do. Pse? Sa në hak. Në hak, absolut. Në hak, pi këti kandit, dhe zër, pi këti kandit, Allahu Gjelle Gjellalu së provokohet hiq. Hiq. Për nga mele sëram, a ka mundësi mu shqetsu po? Por që e mu, kërë ja ka në kuzu gruje, nuk ka shqetsu e. U ka mërzit shumë, një mujë dit. Allahu kur nuk shqetsu, qëllë në mushafin? Dhe kuptosh, Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Qëllë në mushafin? Dhe shikoni, shkaj kanë thonë Allahu Gjellë Gjellalu njerëzit? A i së provoku e. A që thonë se mu provoku dhe zërë? Dhe thonë, a ti këtë në që shtu, a? I, hasha. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Allahu tebareke ve teala zër, në surën Al-Baqara, ajeti 51. Surë Al-Baqara, ajeti 51. Shikosh Allah Allahu tebareke ve teala. Wa idh wa'adna Musa 40 leila. Kur i premtuam Musait që të ketë takim me neve 40 net. Ka folur me Allahu tebareke ve teala dhe është largu prej bijve të Israilit. Çka thot Allahu xhelalu? Thumma attakhadhtum al-ijla min ba'di. Kur hiki Musaj, ju për Allah e murët lopën, viqin. O entum dhalimun, edhe ju ishë zullum qarë. Mirë dhe zëmë. Aja, thezojnë. Me tha njani tje, emrin tane kam që të shkrytëm viq. Aja, më su shetëso, Allah. Që është të kam qefë? Viq të thiri. A shetësosh? A shetësosh? Jo shqetësoh, që i thu, nëse s'ki mundësi ma shumë, i thu, shima numri muhe, kur s'du me t'pa, nëse s'ki mundësi ma shumë, nëse ki mundësi ma shumë, dhijet. Mirë, sa ma e ranë fjala, apo, mirë, sa ma i madhë ti, sa ma e ranë akuza. Por shimu, mese e mërti njonin ka që me ndina, edhe i thu, ti i e vëqë, a i të shirë një herë, eqë, pse, se kapë. Nëse i thu fëmijës, por shimu, i e pak si, do një termë për shumë si hajvan. Apo? A janë i hajgare marë, pëse? Thotë pa hajvan i mira. Apo? Me gjithë se kopi njëzë dhe sëtë kanë me të adoleshen, 50 vetë i thotë për shumë, dreqë që ishte, thotë, e, mira, mira puna. Pëse? Kujton që janë avdratë. Mirë po njëri normal, kër i dhush për shumë, kër i dhush për shumë, fjallë të hajvanit, i venë ranë. A mu që para mu dhe zërë, Allahut ja kanë bo barabar me viqin. Kanë thonë, ti o Musa, kur dhvish, në adhërën e Allah. Ashtë që për momentin, vend Allah e të vishin. A provokohet për kësaj Allahu dhe zër? Allahu la ilaha ilahu al-hayyu al-qayyum. Së provokohet Allahu gjelluar. Lezoj ajeti pak ma bështë, të të njëtë të faqë. Të të njëtë të faqë. Të të Allahu të barëke vë teala. Wa dhallalna alaykumul ghamama wa anzalna alaykumul manna wa salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusuhum yadhlimun. Kta vet zoti e ban, nuk provokohet, te barake ve teala. Çis provokohet te Allahu xhelalu ala. E ne kur e banen kta, na than, pra me lovëse kan akuzu para Allahu me vëç. Apo te Allahu xhelalu ala. Ne u amurëm shpirtin. I ngjallëm prap. I u bam hije. Freski. Ju dham me hangër mishin më të mirë, me mjalt. Edhe ju tham hani nga gjërat e mira që ne ju a kemi furnizuar. A mu shë para në dhezër? Me të akuzu, me thonë, bueno, ha, halin është të mësë pëndrejtë, është edhe njarë. Para në dhezër, pëshimu, ti, e vladi, babës, mi thonë, a erdo, o, shimë, mësë të banalizonë. Dhe një fjallë të ranë, kjo me i ti banë. Më thonë, ka, mësë shqetësonë. Para në baba me thonë, ani o birë, në di që, erdha une, aj, hajde hana bukë. Shka mundësi, se, se banë, Allahu Gjellë Gjellë nuk provokohet. I thanë, qka i thanë për i shirkut, tha hani, pini, si donë në ndreqnu. Qka tha, le ma dhalemuna, kur gjonë zullonë së të gribonë neve? Që është që i thujtë kutë, zullonë së të gribonë, së mundshme në prejkti neve. Këtu vëzë nuk është për qëllim, le ma dhalemuna në kuptimin se nuk e ka cënu, nuk ka boshirë, kjo të ke boshirë. Zotin se në prajkte Subhanehu wa ta'ala. Andë dhe zër, qka tha pengamberi alai, qka tha Gjundir ibn Abdillah, pengamberi alai sallatë dhe selam, para se me në mësojnë e me Kur'anin, në mësojnë të imanin. Ku është rëndësia? Kjo rëndësia dhe zër, se njeri ju në përmjet imanit ju jep gjevabe shumë përgjigje. Për shumë ti thu, njoni thot, pse shkru me në Kur'an zinoja haram? Që kjo pitjo dhe zër, pi ku buron? Pi njoni di cili se ka lexuar mirë ajetin, a defektet e imanit, të imanit. Njoni thot, a 5 vakt be farz janë. Çiki, piku buron. Pitëni bus. Njoni më thon, e dëgjuam për shemb, para më kët pyetje. Njoni më thon për shemb, Enita, ni i devotshëm, falke namaz natë, agjuron të ditën, haxhi, alim, tha dhe dyshoj ka është zinaja haram ajo. Ti thu këtë në regullë është që ki personi më salë të një tjetër. Pse? Ska mundësi. Burimi i pyjtjes argumenton për një defekt. Burimi i pyjtjes, apo? Kë njëri thotë që kjo zinoja, pse anam e vdo? Pse me vishë paqarë të më martuë? Pse paqarë të më martuë? Pse zbanë edhe me dashnore? Ti thu, po ka be aje? Allahu pejën sa me kanë drejtu këtë punë. Apo? O thotë, jo be. Që kjo jo be? Qka do me thonë vëzër? Defekt një manë. Gjundub ibn Abdillah, qëfar tha? Për nga me samë njërë në mësojnë të imanin. Andaj dhe zëmë, pik t'i kandit, sahabët, shumica, nuk e dinin përmenjë Kur'anin, po pse janë matë mirë se kejtës të hafëzat që ka vinë mas tëre? Imanin. Ka mundësi, njëri, ka hibs, ka hadith, dyshon, shumë prej punëve. Dhe kjo ka ndohë plakë, shumë, vetë Ebu Hamid el-Ghazali, njërë prej djetarët e mëdhejtë muslimanëve, e që shka ka dhu vetë zanë që i tina, Abu Bakr ibn Arabi, el Andalusi, rahimahullah, thot, Ebu Hamd el Gazali, ka hin dyshime. Ka hin dyshime. Deri sa ka hin dyshime, i ka muhu këtë shqisët i ka muhu. Shqisët. Këtë shka argumenton dhe zërë, se njëri nuk ka garancë. Garanca të imani. Garanca është të imani. Andaj thot, Gjundub ibn Abdillah, pasi e kemi mësu imanin, e mësojnë në Kur'anin, e tani ushton të imani. Ki iman, i gjunë Kur'an, shtohet. Ska iman, i gjunë Kur'an, që kanë do vezër, shtohet dalali. Këthe e në Kur'an. E kemi kalu këto ajete, përse që ti lidhëm. Allahu te bare kjo talë në fillimin e surës el-Bakara, qëfar thot? Për ta kanë do vezër, se ki Kur'an, po nuk umësu me thel, me sistem, nuk i banë kajtë njërit. E lusë me Allahu që Allahu ti mbuzë zemra tona me iman. Thotë Allahu te bare kjo talë. Inna Allah e la jestahi e njëdhri be methenem ma. Allahu nuk turprohet që ta sjell qëfar të loj shembulin. Nëse kur Allahu gjene ka pru shembulin e marimangës, apo, edhe unë subhanallah, subhanallah jam qudit, gjithmon jam qudit, pse harapt jam qudit, se Allah ka pru shembulin e marimangës. Ama që ta mundësar Allahu me veshtë tu me ni, qudijën e njëri që ka i gjallë, thot pse kur ahoni ka përmeni marimangat, kjo argumentom se njëri a qaj njëri. Defekt janë që defekt. Dëmonë, në thëna, qysh bë Arabi, pse u ka munu për kësaj pune? A përdo me të kalëzu plot që i munon kjo sen? Pse Kur'ane ka përmen mizën, bubrecin, pse e munon kjo? A di pse u munon dhe zërë? Iman, ka thonë për nga mberi për shemull, a.s. sa i Bukhari. Një ditë për ditëve një lopë, ka qenë të bitë e Israelit, edhe ka hip i zoti lopës në lopë, edhe ka kapë për frena si kur kalin që e kapë, edhe i ka thonë shenja që si kalin. Thot për nësëm dhe foli lopa i tha, o ti njeri, së jam për këtë punën e. Që këtë hadit dhe zërë, plot për njëzëm ja thonë, foli lopa, thot o njeri, po dhe foli. Se ka thonë për nga mbela e salat e salat. Me më thonë une apo ti, me thonë une apo ti, në regu. Ka thonë dhe i salat e salat, më shere këtë kaptim, se imani e obligon se ka thonë. Çka thot Allahu xhelalu ala? Allahu nuk turprohet me sjell çfarë do të lloj shembulli, qoftë edhe një mushkonj, bauba. Shikoni. Fa amma alladhina amanu, sa i përket atyre të cilët kanë iman. Çka thonë këto që kanë iman? Fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Thonë kjo pi Allahu al-haq. hak. Shkojmë andaj. Wa amma alladhina kafaru, sa i përket atyre të cilët kanë kufër, s'ka sistemin e imanit. Fa yaquluna madha arada Allahu bi hadha mathala. Çka dosh me Allahu me këtë çim? Çon të thonë, çka li bërimon nga në Kur'an? Çka li bubrecin Kur'an? Ndreshe imanin, të kalzojnë Allah, a i disa do bitja, a më ti, ndreshe një imanin. Qëka tha Allah u gjilluara? Ju dhillu bihi këthjera. Kjo shumë në nësive, qëta kuptojnë. Allahu me Kur'an devion shumë. Devion shumë. A da ti e gjenë përshimu njerëzit, veti kemi përcil, edhe në botën arabet të na shumë, edhe në botën përndimore, në debat. E nëzirë njeri Kur'an, normal me përkëthime, përkëthime në Kur'an, edhe i thot për shembull hoxhës apo ati tjetri. Thot, shiko thot, si tjetë që kja jetë, që ka zbit për Zotit, kur se pranoj thot? Unë edhe me pas dhe njëherë, donë, dyshim a mos përbona musliman, shko kështë tja i tizbona. A mund musliman është ishtu me e propunën vëzër? Jo në me thot kështu, shiko vëlla, si tjetë që kja jetë, si tjetë për Zotit, se pranoj. Ska mund që dhe zë. Ska sahabe që ka thonë, si tjetë që kja jetë, dole vëlla vëlla. Se smuj me bajt, pse? Se e ka morë sistemin. Qka tha Allahu Gjellola? A i shka s'ka iman, e munon Kur'ani. E munon, e devion, e devion, e devion, e devion. Andaj Gjehmi Safani, dhe zër, Gjehmi Safani, transmetohen nga e se ka than, me mujt e fshin pi mushafit, Ar-Rahmanu al-Arshistawa, Rahmanin bi Arsh qëndron. Me mujt, kanë ardo ma vonë, kanë than, miram mësë mi u kalzu e tjerë. Në të nejën Kur'an, po mësë ju kalzu, pse? Se e munon saj, e ka prish bazën, andaj edhe ju ka prish dega. Andaj shkata Allahu te bare kjo vëtjara, ki Kur'an, pos pa të iman, stjep energji. Ma e rëzish me cila, kur s'ki iman, tranon. Oshë sikur shiu, vëzër. Oshë sikur shiu. Nëse nuk ka tokë pjellore, cila e fut më një damarve, dhe e zbras këtë energji në deg, në drum, në pem, qka ban? Silët me vetë, mytët me vetë. Apo? Andaj Allahu te bare kjo të nëzër, në gjune për nga mbedi së zëllën, në mësoj se Kur'ani nuk përfitohet prej ti pas nëse merat me sistem. Cili e sistemi, nëzër? Allahu la ilaha illahu el hayyul qayyum. Pra nëzër, tani kona kam barua, nëzër, por se, dhe vonë, një pasyret edhe një harë të kena, se për çka dhe të flasim. Dhe të flasim, pra, dhe të mormi ajetin kursi, fjallë për fjallë, shkojnë për shkonje, të zbërthejmë, që ta kuptojmë sistemin. Kur të kuptohet sistemin, se ki problem pas temi njërë me thonë, Allahu gjelë gjelë pse, përshemë një për dyshimeve. Një për dyshimeve. Apo? Pse rrugëshin e ka leju, kur të ashtë langë, kur të kalon në raki, e ka ndalon. Dhe me, s'ka logik kjo. Më bon, kjo nuk ka logik. Apo, disa të tjerës për kanë thonë, kanë thonë e kina gjithë një zhidhe për derën. Se kanë thonë hapi për ndy cilave kështë mëra. Ka thonë, kena me hangra që ka del për derri. Foshnjën. Apo? Këto më nora dhe zërë, për qëfar dalin? Se njëri s'ka sistem. Ajo që ka dal për ndytës, a mund me dal altana? Nana ka hangër vetë jashqitje, edhe ka bon një qka e ka bon? E ka bon një jashqitje. Apo? Allah u gjelona rrushin e ka leju, së zbandam, kur të bëhet raki, dbandam. Zinaja, edhe martesa, procedurë fizike, cilat janë njëta. Pse kjo halal, kjo haram? Si mos dush me besu me Kur'an, kime pa me univers. Univers, qështë kime pa? Gra, mat urejtura, mbot, cilat janë vezër? Lavirët. A Ibn Hazmi qka thot? Thot, ama kjo nuk ka interesant, se këta e din ke. I pari shka e merë i nati lavirën, është kishka ka po zina me ta. Më para se me të mëri time e mori natin i lavire, a ishe ka pozina me ta, thot, ec, për dalje. Kjo zëndodhë me grujën, dhe zë. Njoni thot, po, ku abe dalimi, po që e dalimi? A dhe qume shumë. A dhe zërë sistemi i Kur'anit është që njeri ju t'ja vendos bazat, themelet, që t'ket ku me ardhë rruga, t'i shtrohet rruga Kur'anit dhe fjales pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam. Këto dhe zërë janë disa prej vlerave të ajetit kursi, dhe do t'ndalimi edhe me disa vlerë të tjera, por se kona ka mbaruar. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelel xhelalu na mundson me jetu me ajetin Kursi, me jetu me Kur'an. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Allahu ta ban Kur'anin shërim të mendjeve tona, të trupave tona, të shpirtrave tona. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelel xhelalu na shton dijen mbi Kur'anin, na mundson Allahu xhelel xhelalu deri në momentet e fundit të jetojna me këtë libër të madh. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti xhelel xhelalu na mundson me mrije muajin e Ramazanit, duke qenë me shëndet dhe me iman. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelel xhelalu musliman që dëshon Allahu të ndihmon, fuqaras, kamdor, nevojtar, Allahu të pasuron atë ndihmon, nësa pasanik mi musliman, Allahu të ban të xhimert. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.